يا رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيت الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur borom na ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te mu sëgg. ginaaw loolu mbokki jullit yi tey ci monde islamique àjjuma yi gën a métti ci jullit yi tey ci àjjuma yooyu bii ci la bokk. xam ngeen ne tey ci dëkk ba la ñuy wax Nouvelle Zélande jullit yi dañoo xëy di julli ci juma ci ñaari mosquée ndeke am na ay nit yoo xam ne ñu ngi wax ne ñu ngi bokk ci yamin ñoo ñu naan ñoom ñooy wootewu ñoo bokk ci ndeyjoor te ñu naan ñoom ñoo bokk ci droite ñoo ñu nga xam ne bugguñu gis jullit ndeke tëral nañ seeni fexe jël seeni kalashnikov bàyyi ba jumaa ji fees ba imam bi taxaw di xutba waa ji daal di dugg genn wàllu jumaa ji mu rey ci fajar dañ doon wax 40 personnes ñoo dee léegi balaa mooy ñëw dernière information nee nañ mag nañ 50 personnes te lu doy waar mooy waa ji bi muy def loolu daf ko filmé en direct Facebook ne kaay leen ma wan leen nu ñuy rayee jullit yi moo tax instant bi may wax waa Facebook ñu ngi effacé vidéo yi parce que bëgguñu jullit di gis ko information ci àdduna bi yëpp ñoo ngi teg seen tànk parce que bëgguñu xabaar bi tasaaroo ndax rey bu ñaaw bu mu leen rey ñaari mosquée daa rey ñi ba doyal génn dugg ci otoom dem beneen rey ana ñu doon wax ne ana Charlie keroog ba événement bu mel ni amee France am na ñu bari bari ci àdduna bi ñu dajaloo ku nekk bind ci sa page Facebook ana Charlie ñooñu ana ñu tey li ruslu ci àdduna bi mooy bu ñu reyee benn ñëfee àdduna bi yëpp jot bu ñu massacré peuple islam ñëpp na ana waa Myanmar ñooñu am na leen doon jàpp di leen saaf di leen lekk ana ñu ana waa Afrique centrale ana ñu tey partout bi la Israël mujjee bombardé Gaza partout ci àdduna bi dañuy massacré jullit yi kenn du wax am na ñoo xam ne sax ci jullit yi ndeysaan ñoom xamuñu lu xew ci àllumul islam yi xamuñu lu xew ci monde islam yi xamuñu lu xew ci seen i mbokki jullit gis ngeen xabaar boobu day siwul Sénégal de 50 jullit ñu fekk leen ci ñaari mosquée rey leen door leen ay kalashnikov di ko filmé Facebook direct ba ñu xam ne sax loolu jaaduwul ñu jóg di effacé vidéo yi su ngeen duggee Facebook bu ñu paree jullit di ngeen fekk vidéo yu bëri effacé nañ ko France 24 buy jaar ci xabaar bi da koy cof fif lay def ndax nu mu ñaawee ndax nu mu salte fajal ay jullit yu bàyyi seen i soxna ñi bàyyi seen i borom kër ak ni mu seddee génn jëm ci seen borom ñi taal seen i oto ñi dox ak seen i tànk ñëw dugg ci juma di xaar julli jot waa ji toog di xaar ba imam ñëw ba commencé xutba mu leer ko ne fi mu nekk ni xel yëpp ñu ngi ci yàlla mu dugg rey leen waaye xamul tax yéefee yi alku dof parce que ñoom dund adduna lañu gëm dañu yaakaar ne adduna bu fi nit deewee jeex na waaye xamuñu ne ndeysaan ñooñu lañu am tey man de ñee naa leen man de ñee naa leen ñooñu moo tax ci suratu Yasin waa ji ba mu ñëwee di jàppale yonanteel ñu rey ko lan la doon wax bu mu duggee àjjana qaala yaa layta qawmi yaalamuna bima ghafara li rabbi wa jaalani min al mukramin yu bëri dañoo yaakaar ne jullit suñ ko reyee jeex na moo tax ñoom comme ndeysaan dañu jàpp ne adduna dund adduna kese la xamul ne ñii ñu rey tey ñii mu rey ñu nekk ci bisu àjjuma ci néegu kan lañ nekk néegu yàlla ci kan lañ taxaw ci kanamam yàlla kan lañuy dédd ay kàddoom yàlla ñu rey leen fan lañ leen rey ci néegu yàlla mbokk yi shahid weesuwul loolu shahid weesuwul ñu rey la fekk yaa ngi toog ci sa kanam borom alquran moo ñuy wax ne bu leen yaakaar ñi ñu rey ci yoonu yàlla dañoo dee wala taxsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun bu leen yaakaar ne ñi ñuy rey ci yoonu yàlla dañoo mënt mukk bal ahya li fi nekk mooy dañoo dund ca seen borom ñu ngi leen di wërsëgal waaye lan moo waral tey xeex l'islam ci biir ci biti ci monde islamique ci dunit bi fa ñu dëkk juddoo fa sax lañ fay xeex l'islam lu waral loolu tey lan moo waral ñuy xeex l'islam ci biir ak ci biti loolu jullit yëpp ñoo ko war a jàngal lu waral lii dëkk boobu tey ñu rey jullit yooyu gis nañ ne seen i njaboot këru lëmb dañuy xëy dugg ci l'islam suba ñu dagg biir dem umra këru lëmb da ngay gis société lëmb ñëpp tuub ay directeur général ay ministre ay député ay footballeur ay artiste loolu dañu mënatul dékk ci seen xol yi mënatuñ koo nangu société bi dafa dem ba l'islam bi ko bëgg a nangu ba ci France gii ñu doon wax islam mooy troisième religion tey suñuy waxal dëgg dañu xam ne l'islam mooy paix mais ñëmewuñ ko wax lu ñuy wax mooy un jour viendra julli dana mën sa jiite France bu ngeen deful ndànk tey Europe ci boppam gis ngeen vidéo yaa ngi circulé am na labbe bu taxaw nee na moom lu ko jombal mooy Angleterre ak yeneen dëkk yi ko wërim xale bu judd rek Mohamed lañ koy judd mu ne ay xale ngi di toog sama wet ëllëg ñoom ñëpp danañ leen convaincre ñu nekk ay jullit suñu amee ay doom tuddee leen Mohamed waaw lii moo tax tey mbañeel gi noone gi te li doy waar tey bu fekkoon ne ab jullit moo def loolu wala koo xam ne sax xamul l'islam wala islam tur rek la ci am àdduna bi yëpp tey kenn du dégg kenn du añ kenn du reer terrorisme gàngam rek benn waay day sàcc dal ci église ñu ne terroriste fekk ay dal la sax ci église noo tudd mu ne Aboubacar wala Isma wala Mohamed ñu ne terroriste la yi mu duggee ci jàkk yi dafa gis église bi wala nu mu demee place sàngam dafa am umu rey moom sàcc dal kenn ci ñoom tey bu mu rey ay jullit bi ñuy massacré jullit yi tey comme ay weñ comme yow mu fekk ay weñ tag nga jël pompe pompe ñëpp day noonu la ñuy def julli gi tey ci àdduna bi partout. Kaso yaa ngi fees dell ak ay borom xam-xam, kaso yaa ngi fees dell ak ay jullit, mbedd yi dara jàngi taa ndax ay jullit. Waa ndax jotul jullit yi xam seen bopp, ndax jullit yi jotul ñu xam li leen wër, lan moo leen peeg, lan fan lañ leen jëme, ndax jotul. Taxsabuhum ayqaz wa hum ruqud. waaye li doy waar mooy ni julliti Sénégal di nelawee noonu la ñeneen ñi nelawee. mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, nanu xam ne l'islam ba ko yàlla tabaraka wa taala wàccee ci kaw suuf ba tey ña ngemm woon di ko xeex ne du tasaaro ñooñu seeni sët ñu ngi fi. ña ko ngemm woon xeex da ngeen di yaakaar ne Abu Jahlin dem na, ñoom Firaouna dem nañu, ñoom dem nañu. bu ñooñu demee seeni sët ñu ngi fi, seeni sët ñoo ngi fi. jonkalu l'islam jonkalu ko ne du fi dëpp du fi wax, xilaafa du del si waat, kenn du gis jullit ñi nekk benn, kenn du dégg jullit ñi bokk nañu benn kàddu. tey looloo tax mbokk yi ñu jonkalu l'islam di ko xeex guddeeg bëccëg ba ñu gisee jullit ñi ñoom ñëpp ñoo ci benn tariq mooy al awda ila diinihim, delluwaat ci seen diine, wa tamassuk bi aqidatihim, jàppaat ci seen pas-pas. bu ñu gisee loolu jullit ñi jóg di liggéeyal loolu ci la gars yi ñàkk jàmm, ci la seen xol yi mënatul nangu. ñu gis jullit di wax allahu akbar wala muy wax asalaamualeykum wala muy tudd baatu yàlla tabaraka wa taala di wax la ilaha illallah, mënatuñ ko nangu. moo tax gis nga fépp ñuy fexeel jullit yi da ngay dégg ñu yokk fa ay kàddu ñu ne ñooñu wax leen allahu akbar pour ñu wan ne ñaa jullit lañ. waa ji bu mu doon tiire allahu akbar la wax, tey ki doon tiire lu mu doon wax wax nañ leen laaj loolu. waay ki doon rey jullit di tey ñag lu mu doon wax ban kàddu lu mu wax. tey bu doon kenn bu doon islam la ñëpp di nga dégg journaux Sénégal yi kenn du dégg kenn du añ. tey di nga gis bi léegi ay jullit jóge fi ne dañuy dem participer yi dañuy naqar ni lool noo ngi nii ñun sax yëguñu ko yokku ci ñun yëguñu loolu xabaar boobu tey. te àdduna bi tey lii moo fi daw mooy ay jullit ñu rey fan la leen rey ci seen néegu borom ñuy julli àjjuma. kon war na noo xam lan moo xew ba nu gisee jullit ñi jóg dellu ci seen borom ne dañuy jàppaat ci seen téere borom royaal seen yonent. keroog la xeex bi nag tàmbali ci biir ak ci biti, ci biir islam ak ci biti l'islam. xeex bi ci biir la jullit yi ci seen bopp am na ñoo xam ne dañoo contre l'islam ndax seen intérêt bugguñu l'islam taxawaat. waxuma laag nag noon ya nga xam ne ñoom ci biti. mbokk yi ci yàlla limaasa al hujumu ani l'islam, lu tax nit ñi xëy rek bañ l'islam, bañ l'islam sampuwaat, bañ nit ñi jaamu seen borom, bañ kàddu tawxid. lu tax loolu ñun ñëpp ñoo ko war a jàngal ba ñu yëgee ne xilaafa daanu na gaawtu nañ rek joxe ay information ne l'islam li tax mu daanu mooy diine la boo xam ne ku ci bokk da ngay yaafus da ngay yembare ndax diine la boo xam ne du encouragé ci xam-xam, diine la boo xam ne encouragé wu liggéey, diine la boo xam ne toog rek di tàllal loxo la. xam ngeen ne loolu du l'islam. l'islam ku ko xam xam ne diine liggéey la, l'islam ku ko xam xam ne du diine yaafus. sallallahu alayhi wa sallam mos na romb benn waay waa jaa ngi ñëkk mu ne ko maali araaka abuusa, lu tax ma gis la nga ñëkk nii sa kanam di lan dem lu ko waral. mu ne ko yaa rasulallah inni saaim, man dama woor. yeneen bi ne ko koor du mbugal, koor du mbugal, koor warul tere nit liggéey, koor warul tere nit leer, koor warul tere nit sangu, koor warul tere nit sawar. fan la ñun tey benn jigéen bu jógee Union soviétique dafa ñëw Sénégal di def formation, mu dem université di jàng français. Am sunu benn xarit bu mu bokkal classe, mu ne ko yéen daal dëgg dëgg li ñuy wax ci l'islam dëgg la, yéen seen dëkk bi yéen ñëpp da ngeen a yaafus. Waa ji ne ko lu tax nga wax loolu, mu ne ko su ma jógee sama kër di ñëw fii damay romb grand place yi ñëpp, ngeen ñëpp toog kenn du liggéey, damier rek ak bëlu toog téye mi toog rek. Loolu xanaa seen diine bi la. Mu ne ko déedéet bi suñu diine bi la. Mu ne ko lan la, mu ne ko dëkk ba nga jógee ñëw fii ndax daal amul ay jullit, mu ne am nay jullit de, mu ne noonu ñax bu ñu xëyee dañuy toog. Mu ne déedéet, mu ne kon du islam loolu rek doyee, kon du islam, kon ci ñii la waaye du islam. Tey loolu moo nu dal ñun ñëpp am na ci ñoo xam ne fii sax buñ jëloon seen doom di ko yóbbu Dakar da ngay léegi ñuy jooy. Loo koy dugal alquran, ah tànk alquran nga warut de dëkk bi léegi ana ñu doon jàng français, ana ñu doon daw di xëy. Suñu jamono ñun da ngay xëy nga gis paa yi rang 4h du matin rang école di yóbbu seen doom rang 4h du matin. Ñenn ñi dañuy fanaan doon place ndax dugal seen doom école. Loolu tey ana mu ana njëriñ boobu fu mu nekk. Kon du loolu mbir mi pas-pas la, aqida la. Nit bu gëmee yàlla tabaraka wa taala lan lañ la wax? La aqida illa bil aql wala aql illa bil iman wala iman illa bil ma'rifa wa man arafa rabba wa man arafa qur'an arafa rabba wa man arafa rabba da'a ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Kenn du am pas-pas bu wér du nga am xel. Moo tax gis nga ñu suñu pas-pas munta wér parce que xel yi ñoo ñorut. Ndax am na yoo xam ne ko am xel ko nangu. Bàyyi li yàlla, bàyyi bàyyi nga ñëw jaamu ma man. Loolu ko am xel kenn du ko wax mu koy def. Borom xel yu set yi ñoom la alquran di waxal. Ku sa pas-pas wér da ngay fekk xelam wér. Ku sa pas-pas feebar da ngay fekk xel mi nekk. Wala aql illa bil iman. Nit munta am ngëm lu dul mu am xel. Saa yoo gisee borom ngëm bu dëgër day fekk xel mi dafa set. Wala iman illa bil ma'rifa. Nit munta am iman ngëm yaa lu dul mu am xam-xam. Moo tax alquran nekk téere xam-xam. Foo ko woo ci xam-xamu adduna wuyu la. Kenn du am xam-xam lu dul nga xam quran. Wala ma'rifa illa bil quran. Kenn du am xam-xam lu nga xam alquran. Soo amee xam alquran, soo xamee alquran lan moo la ci fekk. Wa man arafa quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi. Ku xam alquran xam boroomam. Ku xam boroomam woo nit ñi jëme leen ci boroomam. Ana kan moo gën a rafet ci wax ci waajoo xam ne dafa woo nit ñi jëme leen ci yàlla ba pare ne man ci julli di laa bokk. Tey bokk na ci ñuy xeex islam mooy asyuiyun wa asyaihim wa furuqihim. Ñooñu ñuy woowee communistes yi nga xam ne dañoo ate ne yàlla amul bu fi kenn def diine. Ñooñu tey bokk na ci ñuy xeex l'islam ci biir activité ak seen i kuréel ak seen i cuuj seen i doom. Ci tey tey li ruslu mooy da ngay gis jullit bu tudd Abdallah mbubboo diine fekk day feex l'islam. Moo tax l'islam liñ ci bëgg a jàllale tey pour jullit yi bu ñu jéggoo bu ñu nekk benn bu ñu ànd ci ñooñu lañ koy jàllale tey. Pour ngeen doon xam loolu dëgg la ndax jullit yi Sénégal génnoon ne benn bés dañuy dund sharia dañuy doxal sharia ci l'islam. Kon ngeen gis ay jullit ñoo ñëw taxaw seen gasam ne loolu mënu fay nekk. Léegi-léegi benn mbokk mu may wax benn nga jóg benn waaye naan am na ñoo xam ne Abduka rek Abduka moom laa leen yéene Abduka. Nee na tur bu mu leen di tuddee Abdula sant bu mu leen di santal Kala Abduka. Waaye day firi lan mooy Abduka. Nee na ñooñu man yéene ma leen lu ñu jàpp leen rek tëral leen ci kanamu jàkka ji imaam ne Allahuma innahu Abduka. Loolu mooy lan loolu ñu jàngaraam ñoo ko wax. Suñ jàppee julli tëral ko ci kanamu jàkk imaam ne sàppee leen kàbbar yi ñeenti kàbbaarlu jàng Fatiha def salaatu ala nabi ñaan mu muy ñaan après ku muy ñaanal néew bi lu muy wax allahuma innahu abduka. Kon waajoo nee na man ku ma jàpp rek ñu jox ma faaka ma def la abduka. Te waajoo nee na jullit la. Kan lay rey? Nee na jullit allahu akbar. Wax wax turu ñooñu mu ne ñooñu ku ma si jàpp sama sant nga joore mooy ma def la abduka. Xoolal jullit mooy yéene rey mbokk jullitam. Kon ku dul jullit bu jàppee jullit du nga koy def. Bu leen fàtte événement Sénégal ak Mauritanie du ma ko fàtte mukk. Ndeysaan benn waaye moom ma doon nettali mu ne dañoo jàpp benn naar di ko rey fee ci Sénégal fee ci benn gox mu ne ñuy rey naar bi muy wax laa ilaha illa allah benn waaye naan ko reyal naar ba mu naan laa ilaha illa allah waaye mu naan doom naar la laa ilaha illa allah xoolatul couleur laa ilaha illa allah xoolatul lakk laa ilaha illa allah xoolatul at laa ilaha illa allah xoolatul jëm laa tuaadi man yaxruju faahu bi laa ilaha illa allah. Su nit waxee laa ilaha illa allah jeex na saxaaba yi dañ doon xeex ak yéefar yi ba jàkkaarloo jaasi war a dal bopp war a dagg yéefar bi tiit sànni jaasi yi ne laa ilaha illa allah jullit bi xëcc ko taf ko ci dund bi ne ko lii rek moom boole woon ak yow nit kese moo nekkoon suñu diggante wax nga ko jeex ñun naka ngay jàppee nit muy wax laa ilaha illa allah nga naan nangam la séeréer la wala tukkuloo la wala nangam la gëmul laa ilaha illa allah ko sa gémmiñ di génne war kenn waratulaa noonu soppe nga war a nekk mbokk nga war a nekk lu ñuy jàng du mooy innama almuminuuna ixwa waaye problème yëpp olof yi dañ ko wax mu jeex olof yi dañoo wax ne bukki bu yebee ponkal ca doon bala li tax tey yéefar yi ñeme ñu ragalan saxaaba yi ñeme ñu tey mooy nun la alquran moo wax ne benn julli démb ñaari yéefar la doon xeexal benn ñaar la doon xeexal tey benn yéefar mooy xeexal iqlim wala saab benn yéefar mooy jàpp julli yëpp duma kon mbir mi nun la noo war a xoolaat suñu bopp noo war a xoolaat ndax yoon mi jaar foofu la ñoo na war a xoolaat suñu pas-pas yii ñuy wax pas-pas yu wér est ce que wér na aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوك نا تي خيت ني خيت الاسلام تاي موي اليهود وازنابهم يهودي اك سيني موك نيو ني مو خام نين ني يالا دافنا ديكلاراسيون بو ييك تي نيوم واخ ني با اسمان دي وات جانت بي فاي يهود دو مسا بوك جولي wala tajidanna asadda annaasi adawatan lillazina amanu man alyahud loolu alquran moo ko wax moo tax jullit bokk na tey ci seen alkane mooy ñàkk gëm alquran muy seen téere suñ ko jàngoon gëm ko xam ko dégg alquran li muy wax ak li muy waxe kon danañ xam ñan ñooy seeni mbokk ñan ñooy seeni noonu ñan lañ war a alliel ñan lañ war a bàyyi walmuminuuna walmuminat baaduhum awliyaau baad loolu ñaata aaya la ci alquran ñaatal nañ yàlla ne jullit jullit mooy mbokkam sooy allié sooy far ab jullit waaye tey suñu problème mooy nun boo gisee yéeféer yi ñeweñu ba ñeweñee def yenn yi mooy nun la ñooy problème bi nun yahudi gis ngeen tey seen mbir nuñ koy doxalee xool leen ni ñu tàqalee jullit yi xool leen ni ñu leen noonalee ni ñu leen dëddulee tey boo woon jullit nga woo ab yahud jullit woo yahud jullit woo jullit jullit ba ca yahud ba lay dem li ko waral ndax seen i pexe ak noonu ñu jaarale ñetteel bi mooy Amérique wa umaraa ak ñu muy allié tey ci àdduna bi tey américain buñ buggee bombardé benn dëkk jullit ci jullit yi la di jaar wala Irak yàqu na terminé. xoolal Yaman tey xoolal Syrie dëkk yoo xam ne ay àjjana la woon ci kaw suuf tey boo fa demee munoo misaal tey dëkk yooyu nu ñu mel li ñu yàq ci islam kenn mënatu ko defar li ñu rey ci ay jullit ci àdduna bi kenn mënatu ko defar loolu yëpp lu ko waral mooy ñun sunu ñàkk ànd sunu ñàkk nekk benn sunu ñàkk dégg-dégg premier ministre bu Allemagne day wax ne Chine mu ne am nañu nangami yàlla Chine daf ko tudd nombre bi daf ko wax nangamu yàlla am nañ ko waaye xam nga lu doy wax mooy ñoom ñëpp ñoo ngi nekk benn pour seen dëkk dem ñun jullit yi ñaata yàlla lañ tont bi mooy benn ñaata yonent lañ am tont bi mooy benn ñaata téere lañ am tont bi mooy benn ñaata xibla lañ am tont bi mooy benn waaw lu tax mun ñoo ànd mun ñoo dégg te ñee li ñu yor ci ay yàlla kenn xamul nu mu toll xoolal nu bokk benn borom bokk benn xibla bokk benn diini bokk benn yonent bokk benn téere waaye mënunoo déggoo ndeysaan benn vidéo bu ma benn waaye envoyé benn jàkk cheikh bi dafa julli sëlmal benn waaye ci bi sàppee raam ñëw jege ko ne ko yaa cheikh mataa nu qaatilul yahud mu ne ko isa daxalu fi islam yaa cheikh naa imam kañ la ñuy xeex ak yahud yi mu ne ko buñ tuubee nekk ay julli rek ñu xeex ak ñoom loolu muy loolu wax julli la loolu wax julli la kañ la ñuy xeex ak yahud yi mu ne bu ñu tuubee nekk ay julli ñu xeex ak ñoom dëgg la tey julli day bàyyi yéefar yi ñaata yoon ay xale yu ñu gisoon ñu jóge Sénégal naan dañuy jihaar fan lañ dem ñañ jàppoon Sénégal ñu ay terroriste lañ dañuy xeex fu ñu dem Libi Libi ñan ñoo fa nekk ay jullit fan lañ dem Syrie ñu fa nekk ay jullit lu tax dama yow Israël mu ne damay wax ne ñu naan dañuy jihaar Israël a ngi nii ñaata at ñun ñëpp ba ñu jubloo ba léegi ñu ngi fekk Israël di rey suñuy bokk Israël nangu Masjid Aqsa parce que dimb jigéen ñi lañ doon toroxal parce dimb ngeen duggee la ngeen duggee internet jàpp jigéen ñi di leen toroxal ci biir masjid ci biir jàkkati ci biir jigéen ñi jullit yi di muri di doom di wéq vidéo yi doo ko mun a seetaan da ngay puus rek muy dem loolu lañ toll ci loolu mbokk yi nañu yëg ne l'islam ci biir ak ci biti ci xeex la nekk rey guddi ak bëccëg jullit ñi ñu leen di torturer di lakk dëkk yi nga xam ne jullit yi ñoo fa ëpp doole comme Sénégal dañ leen di nelawloo seen yoon ci l'islam yëguñu lu xew fi nga xam ne jullit ñi dañoo néew moom comme dëkk bii tey nga xam ne dañoo rey dañoo xëy rey 50 personnes li ci blessé kenn xamul lu ay 40 et quelques ñoo blessé xam nga ne ku yor Kalashnikov dugg ci biir juma di rey pare taxaw ci biti ñi bëgg rëcc sax dugg ci seen oto nga fekk leen ci oto yi rey leen ba pare def ko direct rey juma ji ba doyal génn dem benn juma loolu ci àdduna bi tey na pat pataaral kenn du wax lu tax mooy julli di seen ñàkk ànd seen ñàkk nekk benn moo tax nit ñi yab leen moo tax ñëpp luñ jóg xëpp ko seen kaw loolu moo ko waral tey ji buñ xamoon ne julli bi ku leen laal àdduna bi yëpp jot fu julli nekk ci kaw suuf tey buñ jullee juma pare yëpp jot kon kenn du ko def waaye bu ñu xamee ne boo reyee ay jullit moo nga fekk ay weñ nga pomp leen ñu dee yow yëpp mooyam comme nga fekk ay dinaar ci tali nga rasé leen ñoom mooyam benn la looloo tax lu leen neex ñu def mbokki jullit yi bu ñu yàlla sàmmee ba ñu julli ba pare comme nuñ ko baaxoo def am nañ fi suñuy mbokk jullit yu tabat ñeeg ni ñu yor ay ordonnance ñeeg ni ñu yor ay analyse am nañ fi suñu benn daara aussi boo xamante ne mbokk yooyu ñu ngi sàkk bu leen dimbali ci ay basan yu xale yi toog ak yeneen ak yeneen am nañ fi ay mbokki jullit yoo xamante ne mbirum location la ñuy jooy mbir yu bare bare yoo xamante ne moo dal ci kaw jullit yi ñu ñëw wax ñu ko pour ñu wax leen ko ngeen jàppale leen bu nu paree julli mbokk yi ku fi mun a bàyyi ngir mbokk yooyu dara insha allah yal na ko yàlla def fi misaani xasanat yowma la yanfau malum wala banun illa man ata allah bi qalbin salim allahuma ya hadi ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على تعاليمك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على تعاليمك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين